they pay paradise to put up a fucking lie. Nah, nah. Listen, late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem przyglądamy się projektom i działaniom wyjątkowej rodzinnej Fundacji Sławek. Proszę powiedzieć, który z tych projektów, które Państwo robią, który z programów jest dla Państwa taki najważniejszy, jest powodem do dumy? Panie Krzysztofie. Oj, wybrać jeden. To tak jak wybrać ulubiony utwór muzyczny na przykład, albo ulubione danie. Bardzo ciężko, bo jest ich tyle dobrych i wiele różnych. Na pewno z początków naszej pracy takie bardzo wartościowe nasze autorskie programy, o których tata wspomniał, to wszystkie programy, które są związane z pracą wewnątrz więzienia. To jest program Anioł Stróż, program Świadectw i program Rozmów Indywidualnych. Proszę opowiedzieć o tych projektach Anioł Stróż. Brzmi pięknie. Na czym on polega? Anioł Stróż to jest program, który wspiera osoby przebywające obecnie w więzieniu. W zasadzie muszę opowiedzieć o tym od początku, bo to początek, w zasadzie one się wszystkie zazębiają, te programy ze sobą, więc najpierw są rozmowy indywidualne. To, o czym wspomniał tata. Nasi wolontariusze i my wchodzimy do więzień z byłymi więźniami, z osobami, które już przeszły ten proces pozytywnej zmiany. W tej chwili żyją już uczciwie, żyją godnie, założyli rodziny, nie wchodzą w konflikt z prawem. Pokazują swoim życiem, że można tej zmiany dokonać. Często są to też osoby, które wygrały walkę z uzależnieniem i tą historię też opowiadają. Czy tych byłych osadzonych łatwo było namówić do tego, żeby z Państwem wrócili do tych więzień, do tych zakładów? No jest to zadziwiająco, tak. Dlatego, że jeżeli ktoś wygrał taką trudną walkę, jak walkę z uzależnieniem na przykład, to zazwyczaj jest to w miarę naturalny proces, że taka osoba chce się tym też podzielić, oddać to, tak? To znaczy ktoś kiedyś mu pomógł zrozumieć te mechanizmy uzależnienia i i przerwać ten zaklęty krąg. I on się z tego potrafił wyrwać, tak? Dostał od kogoś, zazwyczaj też od innego alkoholika bądź od innej osoby, uzyskał wsparcie. Dzięki temu wsparciu sam się zmienił. Zmienił całkowicie swoje życie. I czasami to jest tak, że my nie musimy namawiać. To jest to bardzo naturalny proces, że te osoby same mówią, słuchajcie, możecie na mnie liczyć. Dostałem tyle wsparcia tutaj od was. Ja chcę się tym podzielić też z innymi teraz. Więc jestem gotowy na to, żeby pojechać i opowiedzieć o tym. I to jest bardzo wartościowe. To jest niezwykle wartościowe, dlatego że jeżeli do takiego więzienia wejdzie ktoś z zewnątrz, no choćby ja na przykład nie byłem nigdy w więzieniu, nie siedziałem nigdy w więzieniu, nie byłem skazany za przestępstwo, nie walczymy też z uzależnieniem. Więc nie mam jakby swojej jako współuzależniony, jako dziecko alkoholika od tej strony opowiadam oczywiście o tym problemie, natomiast nie mam tej swojej historii walki z uzależnieniem, ani też pobytu w więzieniu. Więc jestem niewiarygodnym, tak, można powiedzieć, dla tych osób skazanych wewnątrz więzieniu. Dlatego też my staramy się, żeby te świadectwa dawały osoby, które jak wchodzą do więzień, byli więźniowie, no to też czasami tak jest, że wchodzimy na świadectwa i ktoś zaczyna opowiadać, że siedział w więzieniu na przykład tam 18 lat, a teraz już jest 20 na wolności, tak jak choćby Sławek, od którego imienia jest fundacja. I Sławek o tym opowiada, ale on naprawdę nie wygląda, można powiedzieć. I więc więźniowie na początku tacy są nieufni. Oni, tak? A na pewno? A gdzie siedziałeś? A w którym więzieniu? A co tam jest po prawej stronie od stróżówki? Albo no, zaczynają go wypytywać. Sprawdzają go, czy to aby na pewno jest prawda. Także sprawdzają tą jego wiarygodność też, tak? Ale o to w tym chodzi, że jako osoba, która jest w więzieniu w tej chwili, wydaje jej się, że cały jej świat się załamał, że nie ma już dla mnie ratunku, że w zasadzie nikomu mnie nie dba, nikt mi nie pomoże i nie jestem w stanie już nic zmienić. I nagle pojawia się w jednym pomieszczeniu ktoś, kto opowiada historię swojego życia i mówi nagle, że on miał jeszcze gorzej, że był uzależniony nie tylko od alkoholu, od narkotyku, że popadł w konflikt z prawem, przesiedział w więzieniu tak wiele lat, a teraz tak pięknie funkcjonuje, to zaczynają się te osoby zastanawiać, kurczę, to jest możliwe, może ja bym tak mógł, może to faktycznie da się tak zrobić, może da się zmienić swoje życie, może nie jest jeszcze dla mnie za późno. Więc dzięki temu programowi Świadectw, gdzie wchodzimy do więzień i byli więźniowie opowiadają o tej swojej przemianie, te osoby, które są w więzieniu, no coś w nich pęka, zaczynają się zastanawiać nad tym, że to może jest możliwe i wtedy pojawia się potrzeba jeszcze porozmawiania więcej z tą osobą, która daje świadectwo i stąd właśnie wziął się program rozmów indywidualnych. Właśnie z tej potrzeby, że po tych programach świadectw zazwyczaj osoby, które uczestniczą w tych spotkaniach, chciałyby też indywidualnie porozmawiać, bo na przykład wstydzą się na forum zapytać o coś, tak? I tutaj w naturalny sposób powstał drugi program właśnie rozmów indywidualnych i wtedy my już staramy się te rozmowy indywidualne prowadzić przez dłuższy czas, odwiedzając daną osobę w więzieniu i już podchodząc właśnie indywidualnie do tych spotkań. A kolejnym krokiem, jak już ta osoba na przykład jest gotowa na to, żeby to życie swoje zmienić i powiedzmy, wychodzi na przepustkę, jest program Anioł Stróż, gdzie właśnie tymi aniołami stróżami są również byli więźniowie, ale też i nasi wolontariusze, którzy są do tego przeszkoleni, którzy pobierają na przepustki takie osoby z więzienia i no, pokazują im ten świat wolności. Często to są pierwsze przepustki po wielu latach pobytu w odosobnieniu. Więc ten świat, który jest dookoła, całkowicie się zmienił. Może tutaj tata może trochę opowiedzieć na ten temat, bo wiem, że ma kilka zabawnych historii związanych z programem Anioł Stróż. Czy pan Marek też był aniołem stróżem? No tak. No tak, no oczywiście. No na przykład odebrałem takiego skazanego, który chyba około 20 lat był już w więzieniu. Miał wyrok 25 lat. I na pierwszym, bo to zaczęło się od tego, że dyrektor więzienia się do mnie zwrócił. Mówi, może byś wziął na przepustkę. Jest chłopak, który naprawdę zasługuje, ale ja go nie mogę puścić tak, żeby sobie po ulicy pochodził. A nie ma rodziny, kontaktu z rodziną w ogóle. No nie ma go kto odebrać i stąd nie może później. Ja mówię, no to okej. No i ja przyjechałem, odebrałem go z Żytkowic. To w Puszczy Kozienickiej, tam jest takie więzienie. I właśnie po drodze w Puszczy żeśmy się zatrzymali, bo on wyszedł i przytulał się do drzew. No. Jeden też tam, jak żeśmy weszli do, bo był jeszcze wskazany dawno, dawno, za czasów komuny, jak żeśmy weszli do takiego supermarketu, on tak patrzy, mówi, a ja myślałem, że to taki bajer, tylko kit wciskają w telewizję, a to naprawdę tak kolorowo, pięknie. Też przy okienku na pocztę poszliśmy, zwolniło się miejsce, no to on idzie załatwiać sprawy, facet podchodzi, przepraszam, teraz ja, dlaczego pan tu był? No numerek, a jaki numerek? No i ja mu dopiero pokazuję, zobacz, tu się bierze numerki, tu cię wyświetli, czekasz, dopiero podchodzi. No takie podstawowe rzeczy już, on nie mówię. Czyli zupełnie nowy świat dla tych osób. Tak, dokładnie, ale dlatego uważam, że to, co myślę... Jest taki film Trzy dni wolności, który można, jak sobie pisze się w internecie, Trzy dni wolności, można to znaleźć na tych serwisach streamingowych, który jest stworzony przez jednego ze studentów szkoły Andrzeja Wajdy, szkoły filmowej, i pięknie opowiada o tym programie właśnie Anioł Stróż, taki dokumentalny film. Ale jest też film taki Schody do wolności, z Dzisiejszego nakręcił, gdzie jest dużo też pokazanych takich właśnie naszych rozmów w więzieniach. Jak ja tam do cel wchodzę z rozmową ze skazanymi i pielgrzymka. Więc polecamy to. Ale chciałem właśnie powiedzieć odnośnie tej kary, to co pani pytała, co jest takie najważniejsze. Ja uważam, że najważniejsze to jest to, że my to zobaczyliśmy i próbujemy to ludziom pokazać, że kara to nie jest odwet za to, co ktoś zrobił złego. Kara to nie jest też eliminacja tej osoby. Kara to jest pozbawienie wolności. Według mnie to jest czas, kiedy zarówno my jako społeczeństwo mamy czas na to, jak i skazany, żeby z nim pracować i tak go przygotować, żeby on jak wyjdzie na wolność, już więcej nie wracał. I też to nasze prowadzenie skazanych, tak jak mówiłem, podczas odbywania kary i po wyjściu, to między innymi to uznali za innowacyjne w Aszotce, dlatego mnie przyjęli tam. I to jest, uważam, najważniejsze. Żebyśmy my nie traktowali tak, jak, no niestety muszę to powiedzieć, że w tej chwili widzę takie tendencje do takiego traktowania kary właściwie jako odwet i ja się nie zgadzam. Ja uważam, że ze skazanym powinno się pracować jak najwięcej od początku odbywania kary, czy powinno się wzmocnić wyszkolić, nauczyć psychologów i pedagogów i takich, którzy mogą pracować jako wychowawcy, bo tam jest za mało tej kadry, moim zdaniem. Tam psycholog nie ma czasu na to, żeby pracować indywidualnie ze skazanym, bo psycholog właściwie ma tylu podopiecznych, jak tam 200 albo 400 na jednego psychologa przypada w więzieniu, to jest, a przecież oni mają ciągle jakieś problemy. A to w domu, a to tu, no. Jeden ze skazanych, kiedyś wchodzę do więzienia, to jest syn Rakowiecki, a on chodzi jak lew w klatce, przez tą kratę gadamy, zanim nie wpuścili. Okazuje się, że jemu odmówili, żeby pojechał do... bo on chciał jechać, bo jego córka w szpitalu umierała, 12-letnia. No i on taki wściekły był, on już był gotów nawet zabić tego wychowawcę. Ja byłem z nim, rozmawiałem, a ja o tym wszystkim, że aż tak to dla niego wpłynęło, to nawet nie wiedziałem, on niedawno mi to opowiedział. Ja poszedłem, porozmawiałem z dyrektorem, ja zaręczyłem za niego, wziąłem go, pojechaliśmy do Kielc, jeszcze zobaczył się z córką, pożegnał się, jeszcze żyła, później za kilka miesięcy zmarła, pojechaliśmy na pogrzeb i wróciliśmy. I on do dzisiaj powtarza, że on wtedy był gotów zabić i on by do dzisiaj jeszcze siedział. A dzięki temu, że ja się wtedy przy tej kracie pojawiłem, to on zupełnie zaczął inaczej i teraz on prowadzi łaźnie dla bezdomnych. On w Caritasie pracuje i pomaga im. Także to dużo takich rzeczy można. Ja mam taką konstatację, że nie ma czegoś takiego jak system pomocy postpenitencjarnej, system pomocy więźniom w Polsce. Natomiast istnieją instytucje, organizacje, które same jakby starają się wypracować tę pomoc i dostarczać tę pomoc i narzędzia, instrumenty. Natomiast nie ma czegoś takiego jak praca, jak system pomocy. My o to walczymy już od wielu lat, odkąd powstaliśmy praktycznie. Znamy, oglądamy rozwiązania z innych krajów, odwiedzamy więzienia i inne kraje europejskie, podglądamy, w jaki sposób tam rozwiązuje się te problemy i no, pamiętam, że mieliśmy na przykład odwiedziny w Danii jeszcze w 2002 czy 2003 roku, a może troszkę później, gdzie odwiedzaliśmy organizacje społeczne, które pracują, pomagają i to był taki flagowy przykład pomocy, współpracy państwa z organizacjami, takiej współpracy systemowej, gdzie wszystkie strony rozumiały, zarówno sądownictwo, jak i administracja, jak i te komórki, organy pomocy społecznej, państwowe, cały aparat państwa rozumiał doskonale te mechanizmy, potrafił je przełożyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami społecznymi, stworzyć doskonale funkcjonujący system pomocy społecznej, w tym właśnie pomocy postpenitencjarnej, taki zintegrowany, gdzie tę pomoc od wielu lat udzielają organizacje społeczne, które są, które mają w tym ogromne doświadczenie, wiedzą jak to robić, ale z drugiej strony w tej budżety tych organizacji są finansowane bezpośrednio właśnie z tych programów systemowych, programów pomocowych. I myśmy wtedy tak się rozmarzyli, że jejku, my u nas też chcielibyśmy, żeby coś takiego było. Walczymy o to przez ten cały czas. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że my jako społeczeństwo ponosimy tego koszt. Coś takiego, co się nazywa kosztem zaniechania. I to jest... Myśmy to swego czasu mieliśmy program z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie gdzie żeśmy wyliczyli te koszty i wyliczyliśmy koszty pomocy nasze, tak? To znaczy ile kosztuje w sensie finansowym przeprowadzenie kogoś od wykluczenia do samodzielności, czyli zlikwidowanie tych przyczyn wykluczenia społecznego i doprowadzenie tej osoby do samodzielności. Czyli zamiast ktoś korzystać z pomocy społecznej, z różnego rodzaju jakichś dodatków, jakichś pieniędzy na wypłacanych właśnie na pomoc społeczną, czy korzystającego ze szpitali. Niektórzy wracają tak do więzienia i dzienne utrzymanie. No miesięczne koszty utrzymania w więzieniu to teraz osoby to jest 3000 zł ponad. Natomiast u nas jakby koszt, myśmy wyliczyli koszt takiej komplementarnej pomocy, gdzie my możemy zaproponować narzędzia, które pozwolą właśnie na zniwelowanie tych deficytów i przejście od wykluczenia do samodzielności. Myśmy mniej więcej średni ten koszt takiego 3-miesięcznego wsparcia wyniósł 6900 zł. Natomiast i za te pieniądze, za taką sumę średnio można pomóc osobie usamodzielnić się. Co się stanie, jeżeli my tej osobie przez te 3 miesiące nie udzielimy tej pomocy? Bo my wtedy też ponosimy koszt, prawda? Bo ta osoba dalej będzie uzależniona, dalej będzie korzystała ze wszelkich wypłat z pomocy społecznej. Dalej będzie, nie wiem, mieszkała na ulicy, dalej będzie popełniała przestępstwa, dalej będzie trafiała do więzienia, korzystała z, nie wiem, z izby trzeźwień, ze szpitali, ze wszystkich, z całego tego spektrum, na które my się też składamy. Więc ten koszt wtedy takiego zaniechania, myśmy wyliczyli, że na te 3 miesiące koszt takiego zaniechania wynosi około 9000 zł średnio. Wiem, że państwo też stworzyli taki program Kompas, pomagający kompleksowo dokładnie osobom wykluczonym w powrocie do normalności. Czy tutaj państwo też zawarli te swoje doświadczenia, na czym ten program polega? Tak, ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać odnośnie pomocy organizacji społecznej. Zupełnie inaczej otwiera się skazanym, nawet w więzieniu, na pracę z osobą z zewnątrz, nie z funkcjonariuszem, nie z pracownikiem służby więziennej. Ponadto, jak my prowadzimy takiego człowieka po wyjściu na wolność, on już wie, gdzie pójdzie. On przychodzi do nas, on już nas zna. On nie idzie w ciemno, a dla nich to są bardzo trudne emocjonalne problemy, kiedy wtedy oni nie radzą sobie z emocjami, zaczynają pić i ćpać. No i dlatego to wszystko ma tyle, to tu jest tyle aspektów, że jeszcze byśmy mogli rozmawiać kilka godzin. Ja rozumiem, że tego czasu tak dużo nie ma, ale jedno chcę podkreślić, że tego typu działania, wsparcie tego typu działań, o którym mówił Krzysztof, nam wszystkim się opłaca. I dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby nas wspierali. Jest na naszej stronie cała informacja, jak można wesprzeć. To jest, wydawałoby się, niewielki pieniądz dla kogoś, na przykład takie jak jest jedna z form, że taka deklaracja stałego przelewu. To nie musi być dużo. To mogą być niewielkie pieniądze, ale zawsze chociaż trochę nam pomogą nawet telefony opłacić albo czymś, albo energię. Także to naprawdę prosimy o to, żeby zrozumieć, że nam wszystkim opłaca się pomagać tym ludziom. Powróćmy do tego programu Kompas. Na czym on polega? Kompas jest właśnie takim zwieńczeniem, takim zamknięciem w jednym programie wszystkich tych naszych doświadczeń, o których mówiliśmy wcześniej. To znaczy takim programem właśnie, który prowadzi, czy zestawem narzędzi, które pomagają w uzyskaniu tej niezależności, w tym przejściu od wykluczenia do niezależności, KOMPAS, czyli Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej. I bardzo ważną, pierwszym działaniem, jakie my zawsze podejmujemy w ramach właśnie KOMPAS-u, i bardzo ważnym z naszego punktu widzenia jest diagnoza. Czyli pierwszy moment, kiedy ktoś przychodzi do nas, albo do fundacji, albo widzimy się z nim na terenie zakładu karnego, albo w innym miejscu, gdzie dokonujemy właściwej diagnozy. Zawsze podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby i to jest też dla nas, podkreślamy to zawsze, że to indywidualne podejście jest niezwykle ważne, bo każdy ma troszeczkę inny bagaż tych doświadczeń życiowych, każdy ma troszeczkę inny zestaw tych czynników powodujących wykluczenie właśnie społeczne i my musimy podchodzić do każdego indywidualnie, nie możemy jakby jakoś szablonowo tutaj przykładać i dostosowywać ten zestaw narzędzi, które my już mamy i znamy, do każdej osoby. Więc diagnoza, niezwykle ważny pierwszy punkt na mapie programu KOMPAS i dopiero za pomocą diagnozy przy pomocy konsultanta pierwszego kontaktu jest wypracowywany taki tak zwany indywidualny plan działania. Na podstawie tego indywidualnego planu działania już dalej kreślone są następne kroki w tym dojściu do samodzielności. I tutaj możemy korzystać z narzędzi, które KOMPAS daje, czyli pomoc w uzyskaniu dachu nad głową, czyli taka pierwotna pomoc, która jest każdemu potrzebna. Jeżeli ktoś jest osobą bezdomną, bądź ma problemy właśnie mieszkaniowe, no to jest jakby spełnienie tych w hierarchii potrzeb Maslowa, pierwszych najważniejszych takich podstawowych potrzeb. I tutaj nasz ośrodek przystań udziela tej pomocy, ale też i nasi specjaliści kierują do innych organizacji, które zapewniają miejsca noclegowe. Niezwykle ważne jest wsparcie psychologiczne, niezwykle ważne jest wsparcie prawne i to są takie rzeczy, które my zawsze podkreślamy, że zawsze na początku, w zasadzie każdy, kto do nas trafia, powinien przynajmniej chwilę porozmawiać z naszymi specjalistami, z psychologiem, z prawnikiem, z doradcą socjalnym. Bo czasami nawet sobie nie zdaje sprawy, że w ogóle można o czymś, o jakichś problemach porozmawiać, bo że one są, ale no nawet nie wie, że one gdzieś głęboko u niego są zakorzenione, a są często powodami, dla których na przykład później coś się nie udaje w życiu. Wydaje się, czasami my mamy takie przypadki, że przychodzą do nas, no wychodzi ktoś z więzienia i my prowadzimy z nim diagnozę na początku, no i się pytamy, no co, jakie są twoje potrzeby, czego ty byś potrzebowała. No i dowiadujemy się, że nie, mi to nic nie jest potrzebne, ja w zasadzie to wszystko mam, ja tylko robotę, znajdźcie mi jakąś robotę, jak ja pójdę do roboty, pieniądze będę miał czy miała, to już mi wystarczy. No i kiedyś u zarania myśmy wierzyli w to i mówimy, no dobra, no to i załatwialiśmy komuś pracę. No i się okazało, że to w ten sposób nie zadziała, tak? Bo jak się tych wszystkich deficytów wcześniejszych, które są przyczyną tego wykluczenia, nie zniweluje, no to taka osoba się nie utrzyma w pracy. Bo taka osoba na przykład po wyjściu z więzienia w ogóle nie ma nawyku pracy, jak długo przebywała w więzieniu. Więc no, były takie przypadki, że ktoś poszedł do, myśmy załatwili pracę, poszedł do pracy, a za 3 dni na przykład dzwoni ten pracodawca i mówi, słuchaj, ale ten wasz gość w ogóle nie przyszedł do roboty dzisiaj. No i my dzwonimy do niego, co się stało, a on mówi, a jak to, a to, trzeba, a to czemu nie powiedziałeś, że cię... A nie, bo ja wczoraj tam coś wypiłem, dzisiaj mi się nie chciało iść, to nie poszedłem, a to trzeba mówić komuś, że się nie idzie? I tak dalej. To są takie podstawowe, gdzie nam by się wydawało, no, że to jest wszystko no, oczywista oczywistość. Dla takiej osoby wcale nie jest. I więc na początku zawsze najpierw trzeba zniwelować deficyty, uzależnienie. Też terapia uzależnień, niezwykle ważny punkt na tej naszej mapie kompasowej. Praca specjalistów właśnie, no i ta walka z uzależnieniem, jeżeli to jest i terapeucie uzależnień, które są u nas, ale też i czasami jest potrzebna dłuższa terapia, tak? Czyli cała ta ścieżka w tym kompasie, ona może się wydłużyć w zależności od tego, z kim pracujemy. No bo czasem ktoś na przykład trafia w tym kroku właśnie pracy z uzależnieniem, trafia, nie wiem, na pół roku na zamkniętą terapię, tak? I dopiero po tym procesie możemy iść dalej, czyli zacząć pracować już z szkolenia zawodowe, zacząć pracować już nad takim socjalizowaniem i znajdowaniem pracy, ale też i różne szkolenia umiejętności. Problemy z agresją, więc też prowadzimy szkolenia, treningi występowania agresji. No i coś, co jest też niezwykle ważnym naszym zdaniem, czyli pojednanie z rodziną, programy mediacji, pracy z rodziną. A czyli także, to są programy wieloletnie, podejrzewam. My średnio mamy, średni udział to jest 3-miesięczny. Zazwyczaj ten udział taki intensywny w tym programie to są właśnie 3 miesiące. Natomiast są takie przypadki, że pracujemy pół roku i rok. Mówię, w zależności właśnie od tego, staramy się to mieć, to podejście indywidualne, więc musimy do każdego podchodzić indywidualnie. Każdy ma swój, też swoje tempo, tak? Każdy ma swoje swoje tempo dochodzenia do tej no też inne możliwości. A proszę powiedzieć, jak dużo osób skorzystało z tego programu Kompas? Ile osób się już tam przewinęło? Ilu osobom państwu się udało pomóc? Myśmy mieli w roku niedawno obchodziliśmy dwudziestolecie pracy fundacji. I na dwudziestolecie podsumowywaliśmy liczbę osób, z którymi udało nam się pracować. I na tamten moment było to ponad 10 tysięcy osób. W tej chwili myślę, że to będzie już dużo więcej. Więc jest to ogromna liczba ludzi, z którymi przez te lata pracowaliśmy i w tych programach uczestniczyły. A czy jest tak, że państwo czasami też ponoszą porażki? Czy zawsze wszystko się udaje? Ohoho. Tata coś ja może powiem jedną rzecz. Ja może powiem taką rzecz, że kiedyś mówiłem, że my nie pomagamy wszystkim. Ale teraz już nie mówię tak. Bo przedtem mówiłem tylko tym, co chcą zmienić swoje życie. Ale dzisiaj mówię, że my pomagamy wszystkim, bo pomagamy również tym, którzy wracają do przestępstw, wrócić do więzienia. Bo może dopiero za następnym razem się opamięta. Bo kiedyś, w więzieniu to tak jest, że jak ktoś doniesie czy coś, to już jest przegrany. Teraz już nawet więźniowie to akceptują. Bo sami widzieli. Były takie przypadki, że przyszedł do nas po pomoc, a nas okradł. Nie miałem żadnych wątpliwości, żeby zgłosić na policję. Ja o tym mówiłem w więzieniach. Więźniowie, zamiast mnie potępiać, że ja jak to, ja kapuś, to więźniowie sami mówili, no takiego, co przyszedł do pomocy, to oczywiście, tego trzeba jeszcze tam. No także tak to wygląda. A nigdy państwo nie mieli wątpliwości? Życie mnie nauczyło, że jak ja chodziłem, no to jak wiele lat chodzę do tych więzień. Niektórzy mówią tam, że skazanych, mówią, ty chyba więcej w tym więzieniu już przesiedziałeś ode mnie. Bo rzeczywiście tych godzin się nazbierało, no i a nieraz się z nimi też sprzeczam, mówię, na wielu więzieniach byłeś, a tam w 5, 7. I ja mówię, a w Anglii byłeś? Nie. A ja byłem. A we Francji byłeś? Nie. A w Niemczech? A w Szwecji? A w Słowacji? A no, Węgry? No, a on, co ty gadasz? No widzisz, a ja w tylu więzieniach już siedziałem. Żartuję, bo ja nigdzie nie siedziałem jako skazany. Ale spędziłem tam wiele rzeczywiście godzin. I to jest uważam, no, całe bogactwo naszej organizacji. Te wszystkie doświadczenia. I to wszystko, co robimy dla ludzi, to później wraca. I ci ludzie sami też chcą się angażować. I wiele osób u nas zależy. Wyszedł chłopak na wolność, a taki sprytny jest, złota rączka, wyszła kobieta. Po wielu, wielu latach dostała mieszkanie. Pojechaliśmy, pomogliśmy jej urządzić mieszkanie, bo nawet nie miał jej kto powiesić karnisza, firanek czy czegokolwiek. Szafki, wszystko. Urządziliśmy jej pięknie to mieszkanko. Wdzięczna, że dzisiaj Greta co chwila dzwoni i mówi, o, jak to ja wam dziękuję. No to jest cała radość tej działalności i taki to pokazuje sens, że warto. Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak. A jeśli to będą twoje drzwi, to otwórz mi. Posiedzę chwilę, gdzie znajdę ciepły kąt. Ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej pory będę już w tobie żył. W tobie żył. Nazwa już padła na początku audycji, Godziland. To taki niezwykły, nowatorski projekt Fundacji Sławek. Proszę o nim opowiedzieć, może pan Krzysztof, bo wiem, że to oczko w głowie pana. No tak, to faktycznie jest takie moje dziecko, związane właśnie z tą przedsiębiorczością społeczną, o której już tutaj wspominaliśmy na antenie wcześniej. Gdzieś przez cały czas funkcjonowania fundacji, myśmy się też zastanawiali nad tym, w jaki sposób możemy z jednej strony tworzyć miejsca pracy dla tych osób, które się do nas zgłaszają, a z drugiej strony stworzyć takie działania ekonomiczne, biznesowe, które pozwolą nam na uzyskanie nieco samodzielności i szersze pomaganie. I tu podejmowaliśmy dużo różnych inicjatyw. Już ojciec wspominał o tym, że u zarania warsztat samochodowy, który prowadziliśmy jako rodzina, później został jakby aportem włożony do fundacji i działał już jako fan serwis pod inspekcjami fundacji. Też tam dawał miejsca pracy, uczył zawodu. Zresztą wielu chłopaków, którzy w tym warsztacie zdobyli zawód, do tej pory go wykonują. I później przez te lata takich działań było dużo. W ostatnich latach myśmy się zaczęli zastanawiać, co można zrobić, jak można wykorzystać tą ziemię, którą mamy właśnie w ośrodku przystani w Mieni koło Mińska Mazowieckiego, bo tam mamy 2 hektary ziemi i ona do tej pory była jakby niezagospodarowana, nie używana i myśmy postanowili rekultywować tą ziemię i stworzyć tam pierwszą w Polsce plantację właśnie takich super zdrowych jagód goi, które są owocem rośliny kolcoboju chińskiego. A to z kolei też się wzięło od mojej siostry, która mieszka w tej chwili w Szwajcarii, która z tym pomysłem zaczerpniętym właśnie ze Szwajcarii, z rozmów z kolei z jej znajomymi tam, przywiozła do nas i postanowiliśmy spróbować. No i tak powstała faktycznie również przy pomocy Ashoki. Myśmy z tym pomysłem na utworzenie tej plantacji wygrali taki program społeczny Startup Ashoki i byliśmy wspierani przez nich w tych pierwszych takich inkubacyjnych chwilach. Powstała właśnie plantacja uprawa jagód tych najzdrowszego owocu świata, czyli jagód goji. I w tej chwili ponad 2000 drzewek na plantacji w ośrodku przystań rośnie, jest pielęgnowanych przez domowników, którzy mieszkańców tego domu. No mówię, to jest akurat wynik rozmów naszych, moich rozmów z przyjaciółką mojej siostry ze Szwajcarii. Moja siostra zaczęła rozmawiać na ten temat z nią. A ta dziewczyna jest specjalistką taką na skalę europejską do spraw zdrowej żywności i głównie handlu zdrową żywnością. To opowiadaje jej o tym, słuchaj, bo my mamy taki ośrodek właśnie w fundacji koło Mińska Mazowieckiego i tam mamy ziemię, ale nie bardzo wiemy, co z tą ziemią mamy zrobić i tak dalej. Natomiast ta Patrycja właśnie powiedziała, że słuchaj, to wiesz co, bo jest takie coś, jest taka wschodząca gwiazda jakby teraz na rynku europejskim, i to są owoce goji. Czy byście kiedyś o tym słyszeli? Czy twój brat o tym słyszał? I tam nie wiem, chyba nie. I Patrycja mówi, wiesz co, ja będę w Polsce w najbliższym czasie, to może ja się spotkam z twoim bratem, opowiem mu o tym i może go to zainteresuje. No i tak się spotkaliśmy z nią, rozmawialiśmy na ten temat, ona mi opowiedziała o tych owocach, o tym, jak te plantacje upraw w Europie w tej chwili powstają i myśmy postanowili właśnie w taką nietypową działalność i w takie nietypowe owoce w tą stronę pójść. A w jaki sposób państwo się nauczyli tej uprawy, bo podejrzewam, że nie jest to proste. Na szczęście akurat drzewa to są w zasadzie krzewy tego kolcoboju chińskiego. To są bardzo, to znaczy to nie są wymagające rośliny. To są takie krzewy, które w naturalnym środowisku rosną również na stokach górskich, w Mongolii, w wewnętrznej Mongolii i wytrzymują tam bardzo ekstremalne temperatury, wytrzymują suszę. W zasadzie tym roślinom jest potrzebna do funkcjonowania woda i słońce. I to są takie bardzo silne rośliny, zresztą ekspansywne bardzo. Także one, jak się je wsadzi w ziemię, to są dosyć silne i samowystarczalne. I to było też jeden z powodów, dla których myśmy się zdecydowali na to, żeby podjąć się tego wyzwania, bo wiedzieliśmy, że to są rośliny, które nie będą aż tak wymagające, jak nie wiem, tulipany na przykład, prawda? I jak to przedsiębiorstwo ekonomii społecznej funkcjonuje? Jak sobie radzi w tej chwili? No właśnie w tej chwili to jest też ciekawe, bo to jest taki dla przedsiębiorców społecznych taka ciekawa lekcja, którą ja czasami opowiadam, jak ktoś mnie o to pyta, czy prosi, żeby opowiedzieć o historii Godzilandu, tego jak to było kiedyś, jakie były nasze założenia wcześniej, a jakie działania prowadzimy teraz, no to są jakby bardzo odległe światy. To znaczy myśmy zaczęli od upraw jagód Godzi. Stworzyliśmy markę Godziland, ekonomia społeczna. Naszym produktem pierwszym była świeża jagoda Godzi. Natomiast bo okazało się w trakcie, zawsze wychodzi, że coś, co człowiek sobie wyobrażał, że tak samo przyjdzie łatwo i tak dalej, to trzeba z wielkim trudem wypracowywać. Tak było w tym przypadku. Myśmy się tego wszystkiego uczyli empirycznie. Wsadzaliśmy pierwsze drzewka własnoręcznie, te drzewka, a później się okazało, że one jednak potrzebują rok, dwa, żeby urosnąć i wydawać odpowiednią ilość owoców. Później się okazało, że one owszem wydają owoce, ale raz w roku, prawda? Więc myśmy tak naprawdę pracowali przez cały rok po to, żeby one dosyć późno wydają owoce, zaczynają we wrześniu, przez wrzesień, październik, gdy mamy sezon zbiory. I wtedy tylko uzyskujemy owoce, które możemy sprzedawać. Natomiast przez pozostałą część roku, no głównie wkładaliśmy pracę w to, żeby plantacje utrzymać i drzewka utrzymać, ale w międzyczasie, i to jest taka innowacyjność właśnie, czy taka otwarta głowa, która jest zawsze potrzebna w biznesie, szczególnie w startupach, myśmy zaczęli oferować te świeże owoce w takich fajnych opakowaniach. Zaprojektowaliśmy takie ładne opakowania, takie pudełeczka z takiego papieru kraftowego, takie a la szary papier i bardzo fajne ekologiczne opakowania. W tych opakowaniach oferowaliśmy owoce tej jagody Godzi, ale później się okazało i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, ja rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, którzy mówią, słuchaj, to jest bardzo fajne opakowanie, bardzo ładne, mógłbyś też coś innego tutaj w tych opakowaniach sprzedawać, żeby zwiększyć sobie tą skalę sprzedaży. Jedna z naszych wolontariuszek, okazało się, że jak żeśmy rozmawiali w zespole, jej ciocia jest tutaj wyłącznym dystrybutorem różnych pysznych bakali, przekąsek. Bakali, suszonych owoców. Przede wszystkim w tej chwili te nasze gwiazdy to są suszone owoce, ale też różnych owoców w czekoladzie, ziarna kały w czekoladzie, migdały w słonym karmelu. Czyli no, państwo różne... rozwinęli swoją ofertę. Rozwinęliśmy bardzo. My w tej chwili mamy w ofercie ponad 30 produktów różnych. I z tymi produktami jako przedsiębiorstwo Godziland Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Tak, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Trafiamy do firm, głównie do firm takich, które prowadzą taką świadomą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i dostarczamy te słodkie, słone przekąski i suszone owoce zarówno na stoły konferencyjne w takich firmach, jak i do tych kącików socjalnych, tam, które są przeznaczone dla pracowników. Tak? Jest wiele takich dużych firm, które zakupują, zakupują żywność dla swoich pracowników do tych kącików socjalnych i my też dostarczamy właśnie te nasze pyszności do tych firm. Dzięki temu my tworzymy miejsca pracy. Firmy spełniają, oprócz tego, że to też mają, spełniają tą swoją społeczną odpowiedzialność biznesu. Jak dużo osób pracuje w tej firmie? W tej chwili 3 osoby. W tej chwili mamy 3 osoby zatrudnione. Ale rozumiem, że to jest taki zespół, który bardzo się wspiera i no, który dba o to, żeby to przedsiębiorstwo się rozwijało. Ale 3 osoby, nie licząc tych, którzy są wymieni przy plantacji zatrudnieni. Czyli ile osób tak, pracuje? Tak. Tak, no tam jeszcze wymieni w ośrodku oczywiście mamy tak. W ośrodku wymieni mamy jeszcze 2 osoby, które obsługują plantację jak najbardziej. To jest mało czy dużo? Czy chcą Państwo jeszcze rozwinąć to przedsiębiorstwo? No, jak na naszą możliwość, jak na naszą skalę, no to nam się wydaje, że dużo. My teraz dostrzegamy taki okres, właśnie jesteśmy w okresie świątecznym, gdzie mamy intensywne właśnie zapytania o nasze produkty. I tak nam się wydaje, że ten kolejny rok, rok przyszły, będzie takim, można powiedzieć, rokiem Godzilandu, gdzie będziemy stawiali właśnie na rozwój już taki, na zeskalowanie tego startupu i na właśnie zwiększenie skali, a dzięki temu też zwiększenie zatrudnienia. I robimy takie fajne kosze prezentowe, w tej chwili świąteczne z naszych produktów, które też oferujemy właśnie firmom, ale też osobom indywidualnym. W przyszłym roku będziemy też w tą stronę szli. A jakie są najbliższe plany Fundacji Sławek? Dobro jeszcze. No tak, o właśnie. Najbliższe plany, no to cały czas trwać, pomagać. Jesteśmy w kilku klastrach i konsorcjach, które pracują właśnie nad stworzeniem systemu pomocy postpenitencjarnej i pomocy penitencjarnej. Staramy się i tu jakby trwamy w tej walce. Cały czas pracujemy. Nasze ośrodki pracują. A z takich właśnie szczególnych rzeczy, no to jest rozwój tego przedsięwzięcia Godziland, ale też i stworzyliśmy w ostatnim roku kampanię społeczną Rób Dobro i taki sklep internetowy róbdobro.pl, gdzie wspieramy przedsiębiorstwa właśnie społeczne też. Jakby to jest taki portal sprzedażowy, gdzie można zakupić, zrobić właśnie społecznie odpowiedzialne zakupy, czyli zakupić produkty ekonomii społecznej, produkty wytwarzane przez podopiecznych fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji pomocowych. To są takie właśnie dobre, społecznie odpowiedzialne zakupy, które można zrobić na stronie www.róbdobro.pl. Zachęcam pewnie wszystkich do wejścia na tą stronę i znalezienia czegoś dla siebie fajnego tam. Gośćmi Trójki pod Księżycem byli Marek Łagodziński, założyciel i przez wiele lat prezes Fundacji Sławek, obecnie honorowy prezes, Krzysztof Łagodziński, współzałożyciel i prezes Fundacji Sławek, przedsiębiorca społeczny, pomysłodawca projektu Godziland, pierwszej w Polsce społecznie zaangażowanej plantacji owoców Godzi. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. No i składamy już wszystkim Państwu życzenia świąteczne. O, i to jeszcze trochę czasu. Jakbyśmy się nie słyszeli. Dziękujemy za uwagę. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczeńska. morning from a Bogart movie. In a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat.